I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame. Flame, burning desire, that only your kiss can't put out the fire. For you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, baby, down and down I go, around and round I go. In a spin, loving the spin I'm in. I'm under that old black magic called love. Oh, in a spin, loving the spin I'm in. Under that old black magic called love. In a spin, loving the spin I'm in. Under that old black magic called love. Under that old black magic called love. Minutę temu minęła pierwsza w Trójce programie trzecim Polskiego Radia. Radosław Okrasko, zapraszam na drugą godzinę audycji Od Panka do Franka. Bob Dylan swingował, poswingują też Australijczycy zespołu Crime and the City Solution. Said there was hidden danger all around. So take care and beware. Foreign saviors, violent players, soothsayers, tax evaders, the door-to-door pest, the permanent guest, those inexplicable pains in your chest. Well, the sly persuaded proposed a deal. The public savior heard their spiel. Sometimes you have to be bad to be good. We hope that this is understood. We'll introduce you to Neil. You can meet every gluttony and greed. Why, you can rub the tummy of these lovely honey. We'll wash your hands, we'll wash your money. The equipment's paid and bought. Just out of ten, keep at it. No, nobody's gonna get caught. We are the hammer to the iron fist. That you with the swing must insist. Please don't make us swap your wrists. Public saviors brought the border down. Over the border they released the hounds. Round up the culprits and bring them back to town. At the station they were bound. On investigation they were found. The foreign saviors, violent players, we'll be right back. Jedna z pierwszych płyt kompaktowych, które nabyłem drogą kupna w 1990 roku, tak, bo wtedy ten album miał swoją premierę. Paradise Discotheque zespołu Crime and the City Solution, który nad tą płytą pracował jeszcze pod koniec lat 90. I wyszło to obłędnie. Naprawdę po tylu latach brzmi ta płyta niezwykle świeżo, może dlatego, że tam same żywe instrumenty obsługiwane przez rewelacyjnych muzyków. Zespół Crime and the City Solution powstał w 1977 roku w Sydney, założony przez Simona Boneya, który przed chwilą także zaśpiewał utwór z The Sly Persuaders i jeszcze jeden kawałek z tej płyty, The Dolphins and the Sharks, Crime and the City Solution. Your heat is darkening, kettles on the floor, dishes dirty, and milk's about to spoil. The sounds in my head crowd the hours. You brush across me like a summer shower. It ends now, like a circle, like a ring. There's order in all things. As I open up my eyes to see, you are everything you seem to be. There's nothing to say, you know it anyway. All is in its place. As I lean down to tie your lace, lean down to kiss your face. Explorers and castaways alike put their mouths into the ground. Inquiry found some new ideas. Like rain, there is order to all things. Waking from the slumps of the night, you kick your toes out and touch the light. You're a beautiful place inside. Redaktor magister Michał Migała napisał, że Last Caress oczywiście najpierw usłyszał w wykonaniu Metallica. No tak, ale to Glenn Danzig skomponował ten utwór, a panowie z Metallica oczywiście wychowali się na takich zespołach jak Misfits, Samhain, czy po prostu z kapelą Danzig też poniekąd rywalizowali na początku swojej działalności, ponieważ no, to było całkiem popularne wtedy, mocne granie. Pan Witek cieszy się z kolei z utworu z repertuaru zespołu UNRA, który w pierwszej godzinie Państwu prezentowałem. Pozdrawiam pana Witka i ukłony ślę dla żony, pani Danuty. Nikifor właśnie, a propos marudzi, że nie było pozdrowień dzisiaj w audycji Nie Tylko Gitary. Niniejszym nadrabiam zaległości. Od razu Nikifor się ożywił, myślałem, że śpi. I pozdrawiam serdecznie panią Ankę M., panią Izę, Alinę, pana Michała, pana Wojtka, który też o tej porze nie śpi, pana Rafała z Łodzi, pana Jacka, który do mnie napisał już na początku tej audycji. Audycji od Panka do Franka, która trwa do godziny drugiej, a po drugiej już zapowiedziany przeze mnie redaktor Michał Migała i Annały Migały, a teraz dawno niesłyszany kapitan Bycze Serce. I'm gonna burglarize you, baby. Captain Beefheart. When you beat around the bush, deserved. I know it's a lot of pain for you. Pumpkin, please, you gotta take your space. Tush, tush, you lose your push when you beat around. When you beat around. When you beat around the bush. Boy, I got a boogie. Do samego końca. Pan Witek napisał, rymując, nasłuchujemy na wietrze i pozdrawiamy serdecznie, bo to małżeństwo wiecznie spacerujące. Nad morzem w Wielkiej Brytanii pan Witek, w zasadzie pani Danuta i pan Witek, bardzo serdecznie jeszcze raz odwzajemniam pozdrowienia, także pozdrowienia kieruję do pani Agnieszki z Krakowa i do pana Darka, który pyta w swoim mailu, czy można by odgrzebać Lili Marlen. Oczywiście, będziemy odgrzebywać. Może za tydzień się uda. Pan Zbyszek natomiast pyta o zespół otwarcia, czyli Emil and Sniffers, ponieważ jak stwierdził, musi to mieć. No więc ja życzę, aby pan szybciutko zdobył zespół Emil and the Sniffers, zresztą już kiedyś prezentowany przeze mnie w audycji Od Panka do Franka. I pan Zbyszek wspomina także o świetnym pianinku w audycji Nie Tylko Gitary. To był zespół Boogie Boys z Polski. A każdy lubi boogie, to powszechnie znana prawda. Teraz pan Zbyszek powinien się ucieszyć, ponieważ od kumpla Franka Zappy, który przed chwilą wystąpił, Captain Beefheart, zaśpiewał utwór pod tytułem I'm Gonna Booglarize You, Baby. Przejdziemy płynnie do samego mistrza Franka w audycji Od Panka do Franka. Frank Zappa w wydaniu koncertowym Don't You Ever Wash That Thing zapyta za chwilę w sposób śpiewający. watch Ruth. All through this film, Ruth has been thinking, what can I possibly do that will amaze everyone? I think she's come up with the answer. Just keep your eye on her. Thank you. Don't you ever wash that thing. Frank Zappa, rok 1974. Z tego samego koncertu za chwilę More Frank i More Trouble. Bo tytuł to More Trouble Every Day. I'm about to get sick from watching my TV. Been checking out the news till my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another rotten mess, sure enough. And when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting, I'm hoping for the best. Even think I'll go to praying every time I hear them say, yeah, yeah. There's no way to delay that trouble. Wednesday I watched the riot, I seen the cops out on the street. I watched them throwing rocks and stuff and choking in the heat. I listened to reports about the whiskey passing around. I seen the smoke and fire and the market burning down. I watched while everybody on the street would take a turn to stomp and smash and bash and crash and slash and bust and burn. To delay that trouble coming every day.

albumu Gdy Ciesz, wydanego w 2016 roku, zespół Repetitor z Serbii. Jeszcze jeden, może melodyjny jakże, choć drapieżny kawałek z Belgradu. Ako te i kada. Dosyć repetytywnie zagrał zespół Repetitor z Serbii, z Belgradu. Nie wiem, czy gdzieś na naszym globie aktualnie jest 11, ale umówmy się, że teraz, mimo tego, że powoli dojeżdżamy do godziny drugiej, właśnie będzie 11 o'clock, zespół Morphine. Every night. nieodżałowany Mark Sandman. Utwór 11 o'clock o godzinie 1.53 w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Audycja od Panka do Franka, która dobiega końca, a po godzinie drugiej Świątynia Przyjemności, czyli Annały Migały. Redaktora magistra Michała Migały, który już nadjeżdża swoim lanosem. No, po raz kolejny lokowanie produktu, ale ten produkt już nie jest produkowany, że tak ujmę, w sposób dosyć frywolny. Lanos natomiast ma się dobrze, ponieważ miałem przyjemność nim podróżować kiedyś, gdy moje znakomite auto uległo zepsuciu. Wtedy redaktor magister mnie podwiózł i ja jestem mu do tej pory za to niezwykle wdzięczny, więc uważam, że to jest naprawdę niezły samochód, ten, którym on się przemieszcza. Świątynia Przyjemności to również tytuł utworu, który prawie na zakończenie zabrzmi w audycji od Panka do Franka, a zespół to Szerszenie, który dawno temu grał i śpiewał w Olsztynie, a konkretnie śpiewał Bogdan Kondracki. Grali nasi wspólni koledzy. Świątynia Przyjemności teraz. Ten program realizowała Elżbieta Różycka, wydawczynią była Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam dziś po 18 w tonacji trójki grał będę zespół Szerszenie. Nigdy nie wydał płyty, zostały tylko archiwalne nagrania, być może od wytwórni płytowych ci artyści usłyszeli podobne słowa jak Wespa, która zakończy tę audycję.